الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سورة الأحزاب المدني سورة امام مجاهد رحمة الله عليه وسياسيهم قشورهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم من أهل الكتاب من سياسيهم والله رب العالمين دا اهل کتاب او خلق دا غید بنگلو او د قلاګانو نه راکوش کړي او د سیاسي معنا د قصورهم دا غیغه بنگلي معنی قلاګانی او به قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره وينشته مسلمان مگر ډیر حقدار او مهربان يم پاغوان په دنیا او اخرت کې اقرؤوا ان شئتم آیات الیک خخمشی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مهربان دی په مؤمنانو باندې دی د خپل نفسونو نه ځان باندې یو بنده دومره مهربان نه دی لکه الله پیغمبر چې بسمه مهربان دی ځکه ځان خو انسان په خپل جهنم لو غورځي او د الله پیغمبر وایي زما او تاسو مثال داسې دی لکه یو سړی تو عام تیار کړی خلک را بدی او اور بل کړی او هغه اور لدا حشرات مشرات او پرندې راځي او ځان په دغه حشرات په ځان وروځي لکه په شکل کې وارانو شي دی رڼا لږ جمع شي نو تاسو په دغه اور کې ځان سوځوي او زمو د شاده طرف نه رانی سم د دې اور نه مو بچ کوم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فايما مؤمن ترك مالا هر یو مؤمن چې مال پرې خودو فل ترثه عصبته یا فليرثه عصبته نو میراث دې نه یو سی دا وارثان مال دی وارثانو لشي من كان وسوكم جميعا فان ترك دينا او ضياعا كقرص بفاتح او اولاد تباده فلياتني وانا مولاه وغير مال راشي زداغي مولا وزي مواريم قرص بيز اداكم تبشو تربيت بيزكم باب قوله ادعوهم لابائهم الله وي روب ليتا صديق بن بلاران ولا ان استاسكم متبناغان دي دزي پشان مخبل نو قران او خادمان نيولي دي نو دا تاسو خپل پلاران له غو بدی اغیلې منسوب کیدان له منسوب کوي جاهلیت په زمانہ کې چې چا به یو کس لداوي چې د زما زوی دی نو سر به د زیغون ته معامله کوله میراث به تین اورو په نسب کې به مغلا یادې دو فلان ابن فلان د فلانی زوی نو رب العالمین دا آیات راولې ګلو ادعوهم لآبائهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلام زید ابن حارث رضی الله عنه اغلب صحابه کرام او خلق زید ابن محمد وجلال نبی د اسلام زید نو دا آیات نازل شو وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه الا زيد بن محمد وزيد بن حارثه لبم زيد بن محمد حتى نزل القران ترجمه القران نازل فدعوهم لابائهم هو اقسط عند الله منسوب کړي خپل بلاران ولا دا ډېر د انصاف خبره ده الله په زبان نه فهل علم ذکر کړي مفسرینو دا یو صحابي د قران کریم کې نوم راغلی د دې وجه نشي د دغه غټ نسبت لر شو ډېر غټ غم تر هغه چې الله د پیغمبر نوم په دغه سره یادې دو زید ابن محمد او بیا به ورله زید ابن حارثه ویل کېږي فل نو د دې دغه غم تلافي په بل سبا نه کېږي دا غم په بل سنه ختمې نو مگر دا چې په قران کې د نوم راغی درې الفاظ یو په یو لفظ باندې لس نه کوي ملاويږي او دې نه کوي د صرف لفظ زید کې وي فلما قضا زید منها وترن زوجناكها باب قوله فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وې ځنې پرې مؤمنانو کې هغه کسان دي چې خپل نیته پوره کا او ځنې انتظار کوي او دې تبديلی نو کړې په فیصلو د الله کې چې تبديلی کول نحبه معنا د عهده د الله سره چې کوم وعده کړو نو یې پوره کا منهم من قضا نحبه اقطارها معنا د جوانبها د دې په اطرافو کې الفتنه لا اتوها لا اعطوها لا اتوها معنا د لا اعطوها ثم سئلوا الفتنه لا اتوها معنا دا د کدی باندې مدینه لس فتنه راشي او خلک چې نبی د ردت او د کفر مطالبه کوي د دې منافقانو لا اعطوها دوی به د ردت او کفر مرګي بس موږ تاسو مرګ لريو وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن عسى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويمون ولا غمان قولوا أنس رضي الله عنه وإشراء عبد أنس بن النضر رضي الله عنه بارك نازل شيء المؤمنان ناوك تساني جریشتینه کړه الله سره چې وعده کړی و او به ځکه په احد کې له لوی قرباني ورکړی دا او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فهر کله چې موږ د صحیفې لیکلې په مصاحفو کې اول صحف نه مراد دا چې صحابه کرام سره کوم لیکلو دا مو په یو مصحف کې راځم کول د دوی مصاحف نه مراد چې کوم دغه صحیفه په کې راځم کول عام مصاحف فقدت آیه یا فقدت آیه یو آیات ما نشکو رکړې شو یو آیات من سوره الاحزاب د سوره الاحزاب نه مطلب دا چې سره لیکل نه نور محفوظ هو كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها چ موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه ما چې وبلوستو دا رنګ نور صحابه کرامو لم پته ولم اجدها ما حد د چا سره مون مونږ لیکون کې الا با خزیمه الانصاری مگر د خزیمه الانصاری رضی الله عنه سره الذي جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادته شهاده رجلین هغه خزیمه رضی الله عنه چې دا غواهی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کسانو د گواهی برابر کړی و رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاره د یو مخبانی گواہی کړی و دی یو باندې چې نبی رسول الله والسلام اس اغستو نو بیا غی انکار وکاو او وی چې مال سو گواہ پیش کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سو گوانو او خزیمه رضی الله عنه گواہی وکړو نو د نبی رسول الله والسلام وی چې دا گواہی پس کې دوه لیستا په تصدیق باندې الله ته موږ له پیغمبر را لېګلې سمو دې دې نه دغه تصدیق دې کوو په یو اسبد تصدیق نکو مددي یو کس گواهی نبی اسلام د دوه کسانو د گواهی مقرر کړي و نو یوه صحابي سره موږ د آیات مون د آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه مؤمنانو کې څه کسانو چې رښتینواله کړو د الله سره پاغه څه وعده کړي و کوئی کاله شرته د مسلمانانو د کافرو په منځ کې جنگ راوستو نو الله وګوري چې موږ بس قرباني ورکو نو بیا انس بن النضر او خزیمه الانصاری رضی الله عنهما او د پښان نور صحابه کرام غو وعده رښتینی کا او کوم وعده چې کړی و مخفل سرونو نظرانه پیش کای په سرونو په تلیک کې خلل باب قوله قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا التبرج ان تخرج محاسنها او د تبرج معنا دا چې د خپل محاسن سرګن کی د زینت غزین خلق الاختاره کی سنت الله طریقه دا الله وی استنها جعلها چې الله دغه طریقه مقرر کړی دا او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين امر الله ان يخير ازواجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ رضی اللہ عنہا خواله راغله چې کله ول الله حکم کړو چې بیبیان ولدي اختیار ورکی چې دا بیبیانې کچرته د دنیا اراده وی نو څه د دنیا فائدہ ورکا او کنا اخرت غواړي بیا د تاسو په پاتې کې کیستا پکور کې وا سوای نه فقې د غریبۍ او د فقیرې ژوندۍ به تیرای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دی راغله او فبدا ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تخیر کې زمانہ ابتدا کړی وا فقال الويل اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان تستعجلي حتى تستأمري ابوي نبي السلام عليه الصلاه والسلام خبركم نو فتا باندې لازم نوري چې تلوار وکي تلوار مکه ولاړ شه مشوره وکړه مور خپلار سره وقد علم ان ابوي لم يكونا يأمراني بفراقه نبي السلام له پته وشه مال مور خپلار دا مشوره راکې چې نبي السلام له وشه پریمینی الله د پیغمبر د فراق څوک مشوره ورکې قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال بها نبي الإسلام ويلي إن الله قال الله رب العالمين فرمائي لي آيات را نازل کر يا أيها النبي قل لأزواجك اي نبي صلى الله عليه وسلم لي بيان الذي هو يا كچر تستاسو إرادة بي الحياة الدنيا دجوان دنيوي وزينتها جديد خائص فتعالي ننراشي ومتعكنا جس فائدة بركم تاسولا وأصرحكنا صراحا جميلا أو فريدم تاسو ففري خدو خيستا وصرا دنیاوی فائدہ بدر کم او پریبا مدن طلاق بدر کم الى تمام الايتين دوار اياتين لستيو فقلت له ففي اي هذا استأمر ابويا وما نبي الاسلام لو يدي دوار خبر بارك ولد بلار سر والدين سر مشوركم يو طرف لدنيا دا بل طرف لالله رسول ودار اخره دي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره زما اراده دنيا نشته الله ود الله دا رسول ود اخرت تكون اراده منا باب قوله وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فشرت تاس اراده لريد الله ود رسول ود كور رستني جنت واړي یقینا الله تیار کړی دی د خیسته عمل کوونکو لپاره د تاسو نه لوی اجرونه وقال قتاده امام قتاده وی وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والسنة والحكمة امام قتاده وی د آیات الله او د حکمت نه مراد څه شی دی قرآن او سنت وکور کی تاسو باندې کوم کتاب او سنت لسته شی مدار آیات وی وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب ليث بن سعد المصري وی جمال حديث بيان كده أستاذ يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فرمائده لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي قالت نبي صلى الله عليه وسلم لحكم شوك ببيان الذي اختيار وركع فابتداء زمان ويكروا فقال نبني إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم ان ابوي لم يكونا يامرانني بشراقه قال ثم قال ان الله قال يا ايها الناس قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الى اجرا عظيما قالت فقلت ففي اي هذا استامر ابوي اما ودي خدي بارك بدل مور اخر مشوركم كتاب فريدم فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره قال ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشه رضي الله عنها ونور بيبيانم داس جواب ورکړو داس کار کړو لکه څنګه چې ما کړو هرې بيبي باور دی چې نور خپل سره بارک مشوره نکوم زما اراده ده الله او رسول او دار اخره تابعه موسى ابن اعينا عن معمر عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة وقال عبد الرزاق وابو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه امام زهری رحمت اللہ علیہ مدار الاحادیث دے مصنف رحمت اللہ علیہ پر متابعات سر اشارہ دی لکی کہ صرف یو راوی تینا غیر متفرد نہیں نو شاگردانو تیرا روایت نقل کرے باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ری آیات مبارکہ بارکی ہوئی وتخفي في نفسك او پٹ سات لتا پزر کے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما الله مبديه او خبره چې الله دا غي اختيار کوون کې او وتخشى الناس او تایر کول د خلکونا والله احق ان تخشاه او الله ډېر حقدار دی دا چې رته نو کړی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د تور لور زید ابن حارثه رضی الله عنه له په نکاح ور کړی و نو بیا د دې دوه په منځ کې کور جوړ شوی نو دا اراده دا و چې د طلاق ورکی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاق لنه پرې خو مشورې نه ورکوله او د نبی کریم علیه السلام سره دا خشیت چې اسنه د الله رب العالمین د طرف نه حکم راشي چې تدې سره نکاح وکا نو دا به عربو یو غلط عیب ګڼلو چې د خپل متبنا د خلی سره نکاح کول دا چې به بد ګڼل لکه د خپل انګور سره چې څوک نکاح بد ګڼي نبی رسول الله صلی الله علیه خشیت او یاره وا جاسم د عربو اعتراضات او داغي خنداګانی او ټوکی دي نو بیا به نورم ټوکه د دینه جوړ شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په ځل کې پټه ساتل چې الله د طرف له حکم را نشي چې تور سره نکاح او خلک برا پوری خنداګانی کوي او بعض مفسرینو لکه ابن ابي حاتم رحمت الله عليه ابن جرير الطبري وغيرها ذکر کړی دي ځنې آثار وروړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب رضی اللہ عنہ سره مینه او محبت او اراده په ځل کې دا لرله پټه ساتل چې مینه ور سره وکم او دا روایت درست نه دي ثابت نه دي شان د نبوت سره نه خایي حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کوئی لا ينبغي التشاغل بها دا روایت باندې ځان مشغول کول نه په کار کمزوري روایت دي صحیح خبر ادا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم می الله ور له خبر ور کړو چې دا بستا بیبي ګرځي نو په ځل کې دا خبره پټه ساتله او زید رضی اللہ عنہ له وجه طلاق مو ورکوه بیبی دا کېدې شي تاسو په منځ کې جوړ جاړه راشي چې نه الله رب العالمین له طرف نه حکم وشي چې نکاح او د دغه نه یریدو چې خلک ودیا پی غورونه راکړي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان هذه الايه وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شان زينب ابنه جحش وزيد بن حارثه زينب بنت جحش او زيد بن حارثه رضي الله عنهما فبارك نازل ده زيد رضي الله عنه طلاق ورکولو طلاق اراده وا او الله رب العالمین خپل حبیب له خبر ورکړو چې دا بس طبيبي وي باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ترجي من تشاء منهن د نمبر نه رستقول شته هغه بیانی چې خو خش استاد دوینا وتؤوي اليك من تشاء او یو ځای کول شي د ځان تراغ چې ستا خو خیر دي بیانونه ومن ابتغیت او هغه بیان چې تی طلب کې تی لټه ممن دا غچانا عزل تا چې تا د ځان نه جدا کړي او بیا ته هغه یو ځای کېدل ځان سره طلب کې فلاجنا علیک نو نشته پتا باندې سګونا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په دې آیات کې وایي چې تعالی اختیار به د نور خلقو هم ته پتا باندې دا فرض او لازم نني د بیبیانو په منځ کې وخامخه نمبر 13 او داغه سره به نمبر وی ترجی من تشا د نمبر نه رسو کوه کوم شي خو خشي وتوي الیک من تشا او ځان سره زیکوه چې کوم استا خو خشي به نمبر ور سره ته نږدې کت کول شي ومن ابتغیت ممن عزل کدی یو بیبی نمبر تا لرکړه ختم کړه دی او بیا دوباره واپس کیږي نمبر لراولین په دې کې پتا باندې څه ګناه نشتا قال ابن عباس ترجی تؤخر ارجه اخره عبد الله بن عباس رضي الله عنه موجود ترجي معنا تؤخره برتكوا لركوا او ده ارجه معنا بسول اعراف كرازي ارجه معنا ده اخره ويدل مهلت ورك موسى عليه الصلاة والسلام لا وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامة قال حد قال هشام حدثنا عن ابيه فريزي كي راوي ومخبر مخي كلاني باغسي يباني دام ده اهل علم وبنيز باندي رواء وجائز دي چ تقدیم د مخبر په صیغه باندې کې اصل کې دا چې حدثنا هشام قرآوی پروان نکړه قال هشام حدثنا عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما بغيرت قول فاغزنا نوباني جزانونه بخلي رسول الله عليه الصلاه والسلام لو اقول او ما بوي اتهب المراه نفسها اي اخذ رمضان چاله بخل بخي فلما انزل الله هركله الله رب العالمين دا آیات نازل کو ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما ارى ربك الا يسارع في هوا وما بيوي تجمان نكم ز ربك فرفتا بان الا يسارع مگر سارب تلوار کی فی هوا کستا خواہش کی مطلب دا صرف ستاسو د مرضی مطابق فیصله را لیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان د مخاطب کو اول به مال او غیرت ته اتلو کدی باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وي چې تعالی زنانه کزان بخي نو ما وي چې څنګه به یو زنانه یو سړی له ځان بخي بری به غیرت راتلو تعجب به وکول خو چې کله الله دا آیات نازل کو چې دا الله د خپل حبیب سره دومره مینه او محبت ته چې مکمل اختیار ورکړي بے نمبر کوم نمبر دې ختم کړي دوباره واپس کې کوم رانی دې کې کوم لری کې نو تعالی اجازه ته نو استاسو رب استاسو د مرضی مطابق فیصله کوي نو قربان استاسو چې څنګه خوخی نو ساغه شانتی کوي او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ابن جرير رحمت الله علیه پر اسناد حسن تر ذکر کړ چې لم یکن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم امراه وهبت نفسها له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه دیوانو کې یوم نو چې ځان ورله بخله او بعضی زنانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزان پیش کړ چې بغیر د مہر نه مختص لزان در بخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره قاتل نیو په نکاح نه دی غستی بغیر د مہر او به قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم الاحول عن معاذة عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاذن في يوم المراه منا بعد ان انزلت هذه الايه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد بیاننا اجازه تاسو کله یوې په نمبر کې بلی لتلو نو اجازه به تنه غوښته چې نمبر ساده خو دې بلی لازم اعلان کړه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اجازه ته مو ترجی من تشاء ومنهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقلت لها ما كنت تقولين معاذ بنت عبد الله وي العدويه وما ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لوي تابسوي قالت مولى عائشه رضي الله عنها كنت اقول له ما بالنبي كريم صلى الله عليه وسلم لو ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله كدا اجازه اختل زما په اختیار کی فيدا الله رسول زما اراده نشته ان اوثر عليك احدا شفتا سبحان ذبل شالا ورواله وركم یعنی مطلب دا زه اجازه نه لرم کمال د الله د طرف نه اختیاري ما سره نمبر 13 وي تابعه عباد بن عباد سمع عاصما باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم وي ایمان وال امور د نکی گئی قرون د نبی علیہ السلام الا ان يؤذن لكم مگر دا چې اجازه وکړی شي تاسو له اجازه امور د نکی گئی الا ان يؤذن لكم مگر دا چې اجازه وکړی شي تاسو له الی طعام طعام د پارس دعوت درکړی نو بیا د نشي خو غیر ناظرین الہ پدا سے حال کی چنه وې تاسو انتظار کوون چې په خیدو داغه دومره وختي باندې چې طعام لا تیار نه دی لکه باز ملمه دومره وختي دعوت نه راغلی چې هغه د خوراک غو تیاری پیاز نه سماټر هم در سره غفرې کوي بلکې در لوي در سره بازار لګم چې سره اړي سودا در سره راړم غیر ناظرین الہ پدا سے حالت کی چنه وې انتظار کوون چې په خیدو داغه ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو له دعوت در کړې شي روبل لشي فدخلوا نبي اكرم د نبی اسلام نور دن نکی گئی فاذا طعمتم فلچ خوراک او کای نبی اشاری گئی ما فانتشروا خوری گئی ولا مستنسین لحدیث او نبی اشاری گئی مین کون کی د پاره د خبر او اترو دا سه حالت کی بلی اشاری گئی جوز بغف شپ لگو ناس بیو بعض خلک بس خوراک او کی ډډه بیا له ګولی او قهوه بور له پخې او ترموس په دې ترموزی ان غالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم یقیناً دا کار تکلیف رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نو هغه حیا کوي د تاسو نه والله لا یستحی من الحق الله د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څومره مینه او محبت ده څومره د شفقت الفاظ را لیږي چې ګوره په دې باندې زما پیغمبر له اذیت ملاویږي تکلیف ملاویږي هغه تاسو له حیا د وجه سویل نشي والله لا یستحی من الحق الله حیا نه کوي په بیان د حق کې و اذا سالتموهن متاعا او کله چې غواړی تاسو دې بیان د نبی رسول اسلام نه متاع عن سامان او سهاجت فاسالوهن غواړی تنا من وراء حجاب اخوا د فردینا د فردینا خپل اواز کوي غالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا ډېر پاکواله دستا سود زونو د دې د زونو لپاره وما كان لكم او نبي مناسب تاسلا ان تؤهو رسول الله دا چې تکلیف رسوي تاسو رسول الله عليه الصلاة والسلام لدا سه کار کوي شغله په اذیت ملاوشي ولا ان تنكحوا ازواجه او نبي حلال تاسو لدا چې نکاح کوي د بیان راغوي سره من بعده پس وفات دا غنا ابدا هميشه د پاره ان ذلكم كان عند الله عظيما یقینا دا کار چې تاسو د الله پیغمبر له ضرر رسوي دا غي د بیان سره د نکاح اراده لري كان عند الله عظيما ذا الله فنزوان دلو يدبنا خبرنا يقال إناه إدراكه إذا إناه مانا دال يوشير على أن يقول راقيرول أنا يأني إناءتنا لعل الساعة تكون قريبا كيريش جوي كامت نزيبي إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والانثى وصنف رحمه الله عليه فريده کی دیو اشکال دفکی چو اعتراض واریږي چې الساعه مؤنث نو پکار دی دا غیر مناسبت د وجنا دا قریبا مؤنث رول په اخر کتاب لعل الساعه قریبه ویلوی نو به خپل مصنف رحمه الله عليه جواب کوي چې دا لفظ مؤنث الا استعماليږي چې دا صفت وي د مؤنث د پاره دا قریبا لفظ به مؤله قریبا راړه چې دا صفت وي د اساعد پاره او صفت استعمالي ده او کنه صفت ني بلکې ظرف یا بدلی نو بیا مذکر استعماليږي په مذکر استعمال کې څه ممانعت نشته نو اذا وصفت صفه المؤنث كنت قريبا کله چې دا قریبا ته صفت ورده د مؤنث د پاره بیا به قریبا وي وإذا جعلته ظرفا وبدلا او كن ذا ظرف يا بدل غرذول او اراده دي صفتني نزعت الهاء من المؤنث المؤنث غهابت ان لك هان مراد غتاده شي وقف بصورت كي تنها جوريغي نياب قريبا عام جواب دام اهل علم كي قريبا ويل وزن فعيل لوزن فعيل كي مذكر ومؤنث برابر وي ان رحمه الله قريب من المحسنين رحمه الله نزيره خيست عمل كون كسرن فكار خوازي كي قريبتن او قریبون ویلی دی ځکه وزن فعیل په دې کې مذکر او مؤنث برابر وي. خو مصنف رحمت الله علیه دا جواب کوي و اذا لفظ چې دی په دې کې واحد تسمیه جمع او مذکر مؤنث ټول برابر دي ټول لپاره د لفظ د فعیل راځي. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب. عمر رضي الله عنه مشوره نبي الاسلام لور کړي وا چې نیکان او فاجران ټول راځن کیږي څوک دې انتظار کوي سر ها عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی نیکان او بدان را دن نکیگی نو کتاس امہات المومنین لحکم کچھ لئی پردو فنو اللہ رب العالمین آیاتن دا پردی رو لیگل نو دا موافقات دا عمر رضی اللہ عنہ نبی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشی قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم ارکلتی نبی علیہ السلام زينب رضی اللہ عنہ سرا نکاؤکا نخلق رو غختل فطعنوا ثم جلسوا يتحدثون وغیج خراککو بیاکیناس تلخبر یتریکونی وإراه وكأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا او ناسا في نبی کریم صلى الله عليه وسلم تابعیت زان درق فاسیدو د پاره تیاری را پورته کیږي خو یې خلکو له پته ونه لګیږي چې الله پیغمبر دغه را فاسیدو نه پانه سیدل فلما را ذلک قام هر کله چې نبی رسول الله وکړي چې دوی خدما پر حرکت نه پیږي چې د پر فاسیدو اراده کو مده زینا نبی رسول الله را فاسیدل او دیره پاره شي فاسی او روان شي دغه قربه چې دنا فاسی مل ملم فاسیدل فخر وی کنه فلما قام قام من قام وقعد ثلاثه نفر هر کله چې نبی رسول الله فاسیدو نو کوم خلک چې ناس وام فاسیدل پوښول او دغه کسان فاتش الفجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فاذا القوم جلوس النبي عليه السلام راغی چې کور لرا دن نشي غدرې کسان لا ناس دي ثم انهم قاموا يا غيم فاسد الله ان تلقت فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه جتل و النبي عليه الصلاه والسلام راغله خبر نور کړو انهم قد انطلقوا يا غيم لال فجاء حتى دخل النبي عليه السلام راغله تر دې چې کور لور دن نشو فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه نويزم ورتلم وردن نكيرم نبي عليه الصلاه والسلام پرده زما او دای پمنس کی رازوان نکا پرده واچولا فانزل الله والله رب العالمين ايات نران هذه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي خلابه قال انس بن مالك انا اعلم الناس بهذه الايه ايه الحجاب واذا حجاب پر آیت معنی د پردې چې کوم حکم دی د ټول نه په خپو هي لما اهديت زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې تیار کړې شو زينب رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم لا نکاح لپاره درانه تیار کا کان اسمعه فی البيت نداء نبی صلی الله علیه وسلم سره بکور کی واسرعت عاما ودع القوم فقعدوا يتحدثون وتعامل ولیمه تیار کړو خلک را بللی و راغلی بيد خوراك نفس خبرية تريكوني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فروشو نبي صلى الله عليه وسلم تذكور نببار وتتليل فتولكي بيا برادن نشو واپس بشودي ناس خبريكوني فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم نفردر واتو لشوى یا فضرب الحجاب نبی اسلام پر در ازوندک وقام القوم ودی پاسیدل وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چکل زینب رضی الله عنها سره وادو کو بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنه جحش بخبز ولحم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دخول کو په خپل بیبی زینب رضی الله عنها باندې وادي ور سره وکړو په دعوت کړه د روټي او د غوخې په ورسلت علی الطعام داعیا ولېګل شی او د طعام باندې را بلون کې مطلب دا دی ریګلو چې خلکو له دعوت ورکو چې راشي روټي له ولې میلا فیجیء قوم فیاکلون ویخرجون یو قوم براتلو خوراک به کول وتل با ثم یجی قوم فیاکلون ویخرجون یعنی خلق براتل خوراک به کول وتل با فدعوت حتى ما اجد احدا ادعو و بیا ما دعوت ورکړو خو څوک پیدا نه کړ چې نو خلق درو غواړم خلق ختم شي فقلت یا نبی الله ما اجد احدا ادعوه نو یما ویل چې اے الله پیغمبر نور خو څوک پیدا نه کړ چې روي بلم قال ارفعوا طعامكم نبی الاسلام دا طعام پورته کوي وبقي ثلاثه رهتل يتحدثون في البيت يودي كسان فاتشيو چې خبرې کولې په کور کې فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الى حجره عائشه دغه دین نبی اسلام راوته د زینب رضی الله عنها د حجره نه عائشه رضی الله عنها حجره له تلو فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله نبی رحمت والسلام علی السلام دی پتا سبحان اهل بیت و رحمت الله جی فقالت عائشه رضی الله عنها جواب ورکړو وعليك ورحمة الله فبعض نسوك دي وعليك السلام ورحمة الله فتاصل ابن الله سلام ورحمة النبي كيف وجدت أهلك عائشة رضي الله عنها ورلويلي اسم قد يوم منذ خل أهل ببي ورليادو لزينب رضي الله عنها بارك الله لك الله لذر لبركة واكهي فتقرى حجر نسائه كلهن النبي عليه الصلاة والسلام بطول ببيان حجرات له ورخكار الشوي بطول سلامة شوله يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة هر بيبي باندې سلام وشولو تپوس به کول او هر بيبي به داسې جواب ورکول لك عائشة رضی الله عنها مبارکي به ورکول او به كيف وجدت اهلك ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثلاثه رهط في البيت يتحدثون بیا نبی اسلام را واپس شو نظم را ګرځیدل په حجرات شي بیا د غدری کسان ناس یو غف لګی وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر حیا ناکو او دا د ټول انبیاء او صفات مخکې ذکر کړل د موسی علیہ السلام باندې کان رجلا حیا موسی علیہ السلام حیا ناکو بلکې صفت الہی ده ان ربکم حی کریم فخرج منطلقا نحو حجرۃ عائشہ نبی علیہ السلام روته روان او عائشہ رضی اللہ عنها د حجرې په طرف باندې بیا واپس شو فما ادری اخبرته او اخبر ان القوم خرجوا وما لفت نشته ما ولا خبر ورقو يا ورل خبر ورق ليش نبي الاسلام نشي بس غدري كسان وملالل فرجع عنه بيارا وطش حتى اذا وضع رجله في اسقفة الباب داخلة واخرى خارجة فردي بيش نبي الاسلاة والسلام يوخفا درشل او دشوكار دن نيخي وابل بار وقور لدن نكيرو يوخفا دن نكري واق درشل بان يو يو بار وارخص تتر بيني وبينه دروازي غفر دي زماو بخفل منس كرازون لك نبي الاسلام وانذرت آيات الحجاب او دغه تیم نه بس آیات د حجاب را نازل شو فردي حکم شو وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن بكر السهمي وقال حدثنا حميد عن انس قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى زينب ابنه جحش نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله چې واده کړو د زينب رضي الله عنها صرف اشبع الناس خبزا ولحما وخلق فغوها وروي باندې ما کړیو ثم خرج الى حجر امهات المؤمنين كما يسمع صبيحه بنائه دعوت النبي عليه الصلاه والسلام خلق لنا بعض خبر يقول امهات المؤمنين حجرات لتلو لك څنګه چې بیکار کول صبيحه بنائه دواده پسار باندې فيسلم لك عام معمول کې دواده پسار باندې نور لته خپل تکسان ناس چې زینا د الله پیغمبر روته دواده سار نه او بیان باندې وګرځیدو فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلم عليه ويدعون له نبي الاسلام بسلام مشور دعاء ورلوخت غيب جواب ورقول دعاء بغختا فلما رجع الى بيته راى رجلين جرى بينهما بهم الحديث هر كل جواب بس بيار اغلو دي زينب رضي الله عنها قول لنا دو كسان منتي وش خبر الى شور ودا غي مخ روايات کی حضری ذکر فل طریق دعا مطلب دي دو خبر شروع کړو اول غوغي خيو فلما راهما رجع الى بيته بیا چې یو کتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس شو فلما را الرجلان نبی الله صلی الله علیه وسلم رجع عن بیته وصبا مسرعين هر کله چې نبی علیہ السلام وکړو چې نبی علیہ السلام واپس شو نو دوی ټوپ کړه وسط په معنا د ټوپ راځي تلوار یې کړو په تلوار سره وتیو اما ادري انا اخبرته بخروجهما اخبر انس رضی الله عنه ما لفتنيش چې ما نبی علیہ السلام له خبر ورکو خبر ورکړې شو فرجع حتى دخل البيت واپس او ترلی چې کور لراغله او ارخصت تر بيني وبينه او راځوند کړي او پرده فمن زما او فمن دای کې وانزلت ايات الحجاب او دغه مخکري اياتنا الحجاب نازل شون چې لا تسلو بيوت النبي الا ان يؤذن لكم تر اخره پورې وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مخي روایت کی حميد انس رضی اللہ عنہ نے فعن سر روایت نقل کی نویدہ تسریب استماع مشتا سمع انس انس رضی اللہ عنہ نے اورید لی نداغا غا عن عنا روایت لمزرنا الآ لکہ تسریب استماع فبل سنت سرکنی وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت سوده بعدما ضرب الحجاب لحاجتها سوده رضي الله عنها روته واپس داغنا چې ضرب الحجاب چې حجاب حکم راغله او مطلب دا پرده فرض شوی و د خپل قضاء حاجت د پاره دا کور نه روته وا وکانت امراه جسيمه لا تخفى على من يعرفها او دا درنه زنانه وا د پړو یو صادر باوجود مم پیجندې شو پټېده بنا فرآها عمر بن الخطاب فقال عمر رضی الله عنه کتلې ور لیویل ویا سودته اے سودی رضی الله عنها اما والله ما تخفينا علينا اصل فالله ته موږ نه پټېدې نشي مطلب دا غدا او چې نبی کریم عليه الصلاه والسلام بیا نه د حاجت باوجود هم د خور نه نروزی دا غیرت عمریو فانظري كيف تخرجين نو تو ګورو څنګه تروزی دا د عمر رضی الله عنه مبالغه ده امهات المؤمنین چې د دې د پړونی او د صادر په سرور باوجود چې جسم په جندیش مناسب نه غنل شي روزي انظري كيف تخرجين تدان لو ور راسن روزي قالت فنكف اتراجعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عائشه رضی الله عنها و اداره واپس شوه وا او نبی رسول الله زما په کور کې و انه لا يتعشى وفي يده عرق او نبی رسول الله صلوات والسلام د ماسختن ماخام ډوړی خوړه او پلاس کې ور سره یو اډوکی او چراغې نه وخه په غاخلو باندې چکونو باندې جدا کوله فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت لبعض حاجتي وحفظي سعودي رضي الله عنها وي اذا الله رسول زد بعض حاجت د پاره اوته وم فقال لي عمر كذا وكذا عمر رضي الله عنه له داسه داسه وي قالت عائشه رضي الله عنها فاوحى الله اليه الله رب العالمين خپل پیغمبر له وحي وکا ثم رفع عنه او بیا د نبی اسلام د وحی او کیفیت پورته کړی شو و ان العرق فی یده ما وضعه او دا غاړو کې د نبی اسلام په لاس کې دی لای ښه نه دی فقال انه قد اذن لكم ان تخرجن لحاجتكن نبی اسلام و سلام یقینا شان داره دا اجازه در لشتہ چې بنا بر حاجت تاسو ته شیدا مطلب نه چې بالکل به زینا نه د حاجت کراو نه به حاجت مخکې دا روایت تفصیلا ذکر شوی په کتاب الوجوه جلد اول کې باب خروج النساء الى البراز هغه کې اشکال ذکر او جواب ذکر باب قوله ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما کتا سو یو شی سرګندوي او کپټوي نو الله په دوی لا جناح عليه في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن ګنا نشته په دې زنانو باندې که پرده نه کوي د پلارانو نه د زامنو نه د ورونو نه د ارنګ د خروینو نه او د ورونو نه او د خروینو نه او نه د زنانو نه او نه د غچانو چې مالکان شي ایستاسو خلاصونه د خادمانو د وینځونه واتقین الله د الله نو یریږي ان الله کان علی کل شیء شهیدا الله په هر یو شی باندې گواه او حاضر دی وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي افلح اخو ابي القعيس بعدما انزل الحجاب واجازت اخته زمان شرادن دي زمان كور لافلح شراد ابو القعيس رورو بعدما انزلت الحجاب بعدما انزل الحجاب فس داغنا شراد پرده حكم نازل شوهو فقلت نماور لويلو فقلت نماويلو لا آذن له زدل اجازت نقوم حتى استاذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترده چیزه النبي صلى الله عليه وسلم اجازت وارم ده دباركه فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ذكا رور ده فإن أخاه ذكا رور ده أبا القعيس ليس هو أرضعني يوخو ما لفين لذاك لي ولكن أرضعتني امرأة أبا القعيس مال خود ابو القعيس خذ پی را کړی عائشه رضی الله عنها او یغه زما رضای مور ده دا وی خاون ابو القعيس کومه له پیسې نه را کړی فدخل علی النبي صلی الله علیه وسلم فقلت له یا رسول الله نبی علیہ السلام چراغ نما ورلوی ان افلح اخا ابو القعيس استاذن افلح الى ابو القعيس رور ده اجازه وخت چې مون کړ دی راشی فابیت نما انکار کړو ان اذن حتى استاذنك اجازه مې ورلنو کړ ما تر دې چې د تاسو نه تاسو ته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعك ان تاذنين عمك نبی اسلام را لوي سشي من کړه د تعالی غدا چې اجازه ورکړي خپل ترلا نو د ابو القعيس د بيبي پي چې تاسو کړی د ابو القعيس په منځلي د رضائي فلار شو د غرور د په منځلي د رضائي تر شو دا خو ستاره رضائي تر ده قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراه ابو القعيس وما ورلو چې الله پیغمبر سړي خو مال سپي نه دی را کړی مال خو د اخر دی پي را کړی فقال اذني له فانه عمك تربت يمينك نبی رسول الله صلی اجازت ورلو کا دا ستاره زئی تر دې تر بت یمین دا تعجب الفاظ خیری مراد ندی چې لاس تککړ شپ خاور باندې قال عروه فلذلك كانت عائشه تقول لذي وجب عائشه رضی الله عنها وحرمه من الرضاعه ما تحرمون من النسب فحرام وي رضاعت نا هغه چې حرام وي د نسب نا یعنی د نسب د وجنا چې کوم خلق سره نکاح حرام ده او حرمت ده دا شانت د رضاعت د وجنا ده باب قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقينا الله وملائكته دعاګانې کوي رحمتنا عليه دعاګانې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له درود کوي اے ایمان والو تاسو ته درود وایي او سلام وایي قال ابو العالي صلاه الله ابو العالي رفيع بن مهران وایي صلاة الله نا مراد سے چې الله په خپل پیغمبر صلاة و ثناؤه عليه عند الملائكه چې ملائکه روان دي تعریف کوي او صلاة الملائكه الدعاء او ملائکه په صلاة کې دغه معنی د دعا ور دغواړي قال ابن عباس يصلون يبركون عبد الله بن عباس د يصلون معنا کوي د برکت دعاګانې غواړي برکتونه را لېږي الله لنغرينك معنا ده لنفلتنك ها مها مسلط بغوتا لنغرينك عليهم په دې منافقان باندې مسلط کو وبه قال حدثني سعيد بن يحيى قال حدثني ابي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجره قيل يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه ولشيوته اذا الله پیغمبر فتاسو باندې سلام هم کی جنو چې څنګه سلام نظر باندې اچو فمسكي التحيات لله فريق فكيف الصلاه عليك والصلاه بس قال قولوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس وقال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليه فقول له سلام طريق خرازي ده خوبي نخص صلاه نظر باندې سنگي قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وقال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يزيد بن الهادوي كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم تا مختلف الفاظ دی درود راغلی لا تكونوا كالذين آذوا موسى نکي لي پشان دا کسانو چې تکلیف او اذیت ورکړو موسی عليه السلام نا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حيا موسى عليه السلام حياناک شلو وذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى ايمان ولو مكيږي پشان دا کسانو چې ضرر ورکړو موسی عليه السلام لا تکلیف ورسول فبرأه الله مما قالوا وبركنا والله دا غسن چې دیوي وكان عند الله وجيها وغد الله فريد باندې مخورز او عزت منو دا حديث مفصل ذکر شوی چې موسی عليه السلام مزان له غسل کولو دوی چې په جسم کې سر بيماري د بدن کې نقصان نه بیا چې غسل کولو په کاني باندې جامې کې په تخطورې وته مفصل روایت ذکر شوی دی په کتاب الغسل کې باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ریکي وضاحت شوی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.